tanpa isinya, oh tanpa ridhonya. Ada jangan main cerita sudah berlalu di Bengsanti buat beliau Bapak Nuruddin, semoga berbahagia selalu Bapak.